Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 kwietnia. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rusza nowa rządowa inicjatywa Cargo dla Polski. W ramach mostu powietrznego między naszym krajem a Chinami samoloty transportują niezbędne materiały służące w walce z pandemią koronawirusa. W Polsce, Europie i na świecie rośnie liczba zakażonych. Przybywa też ofiar. Naczelny lekarz USA porównuje pandemię do ataku na Pearl Harbor. Brytyjska królowa występuje z orędziem do narodu. Mówi o czasie próby i dziękuję lekarzom. Akcja Lot do domu przekształcona w Cargo dla Polski. O nowej inicjatywie poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W ramach tego rodzaju mostu lotniczego pomiędzy Chinami a Polską przywożone są towary, środki ochrony medycznej i wszystkie środki, które są potrzebne do walki z koronawirusem. Minister Dworczyk dodał, że program będzie trwał tak długo, jak będzie potrzebny lotniczy transport indywidualnych środków ochrony do Polski. Operacja Lot do domu, uruchomiona w połowie marca, pozwoliła na powrót do kraju blisko 54 tysiącom Polaków. Szef kancelarii premiera zaznaczył, że choć akcja została zakończona, w awaryjnych sytuacjach po grupy Polaków znajdujących się poza granicami kraju rząd będzie wysyłał maszyny lotu. 4102 przypadki zakażeń koronawirusem i 94 ofiary śmiertelne. To aktualny bilans epidemii koronawirusa w naszym kraju. Po południu potwierdzono 268 przypadków, podało Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował też o śmierci kolejnych 10 zarażonych osób. Dr Konstanty Szułdrzyński ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie powiedział, że objawy COVID-19 są specyficzne, ale nie są czymś, z czym medycy wcześniej się nie zetknęli. Lekarz z placówki przekształconej w jednoimienny szpital dla zakażonych koronawirusem mówił o tym w Polskim Radiu 24. Pewne aspekty objawów widoczne u tych pacjentów są dość specyficzne i charakterystyczne. Natomiast nie jest to nic, z czym byśmy się do tej pory nie spotykali. Z innych przyczyn, w chińskiej grypie chociażby, te niewydolności oddechowe, które obserwowaliśmy, były bardzo podobne. Natomiast to, z czym mamy do czynienia, może mniej w Polsce, a bardziej na świecie, to jest niezwykła liczba pacjentów. To jest coś, na co ani system nie był przygotowany, ani my również. We Francji liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła 8 tysięcy. Potwierdzonych przypadków infekcji jest ponad 70 tysięcy. Zdaniem ekspertów szczyt epidemii ma nadejść w regionach najbardziej dotkniętych, w tym w stołecznym, w najbliższych dniach rozpoczynającego się tygodnia. W Stanach Zjednoczonych odnotowano dotąd ponad 320 tysięcy zakażeń koronawirusem. Ponad 9 tysięcy osób zmarło wskutek zakażenia. Prawie połowa zgonów miała miejsce w stanie Nowy Jork, ale epidemia przyspiesza m.in. w Michigan i Luizjanie. W tym ostatnim stanie według lokalnych władz już wkrótce może zabraknąć respiratorów. Nadchodzący tydzień będzie najtrudniejszym i najsmutniejszym w życiu większości Amerykanów, powiedział naczelny lekarz USA Jeremy Adams w telewizji Fox News, porównując epidemię koronawirusa do ataku na Pearl Harbor w 1941 roku. To będzie nasze Pearl Harbor, nasz 11 września. Tylko to będzie się działo w całym kraju. Chcę, żeby Ameryka to zrozumiała, powiedział Adams. Zaznaczył jednak, że jest światełko na końcu tunelu, o ile przez najbliższy miesiąc każdy dołoży starań, by spowolnić rozwój epidemii. Specjalne orędzie do Brytyjczyków wystosowała królowa. Elżbieta II podziękowała medykom i wszystkim służbom swoją pracą i służącym swoją pracą i poświęceniem w czasie epidemii koronawirusa. Monarchini mówiła, że nadszedł czas próby, czas żałoby. Jednak dzięki jedności i samodyscyplinie możemy z niej wyjść zwycięsko. I want to thank everyone on the NHS front line. Chcę podziękować wszystkim, którzy są na pierwszej linii w służbie zdrowia, a także pracownikom opieki społecznej i wszystkim tym, którzy nie myśląc o sobie, wykonują swoje codzienne obowiązki poza domem, by wspierać nas wszystkich. Jestem pewna, że cały naród docenia każdą godzinę waszej ciężkiej pracy, która przybliża nas do powrotu do normalności. Elżbieta II podziękowała też tym, którzy zostają w domach i dzięki temu pomagają chronić tych najbardziej narażonych na zakażenie i oszczędzają wielu rodzinom bólu, utraty swoich bliskich. Razem zmagamy się z tą chorobą i chcę was zapewnić, że jeśli zachowamy jedność i konsekwencje, pokonamy ją, stwierdziła królowa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Alan Parsons samym swoim udziałem przy płytach Pink Floydów zasługiwałby na miejsce w historii muzyki rozrywkowej, a ma przecież liczne własne osiągnięcia. Alan Parsons pojawił się nieprzypadkowo w dzisiejszej audycji, a dlaczego? To się zaraz wyjaśni. Połączymy się telefonicznie z Maciejem Werkiem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Maciej Werk, jak Państwo być może wiedzą, jest twórcą, nie mylę się, Sound Edit Festiwalu. Twój pomysł? Tak, no mój pomysł i z wielką ogromną radością od 12 lat jestem dyrektorem tego jedynego na świecie festiwalu poświęconego sztuce produkcji muzycznej. To wielka radość. Masz ciągle nadzieję, że Alan Parsons pojawi się w tym roku na twoje zaproszenie w Łodzi? Słuchaj, no niewiele wskazuje na to, że miałby się nie pojawić w październiku. Na razie jesteśmy wszyscy optymistyczni i robimy swoją robotę, bo chyba tylko w ten sposób można do tego podejść. Podobnie jak zapowiadałem przez ciebie tydzień temu koncertem Bauhausu, który jest takim trochę preludium do festiwalu Sound Edit 30 czerwca, cały czas trzymamy się tego, że Bauhaus przyjedzie i zagra w Warszawie, ale tak naprawdę nie wiemy do końca, jak to wszystko będzie wyglądać. Natomiast 23 października Alan Parsons Live Project po raz pierwszy w Polsce w klubowej odsłonie i myślę, że to wielka gratka dla miłośników nie tylko tego legendarnego muzyka i również realizatora i producenta, powiedziałeś o Floydach, ale przede wszystkim dla mnie to płyta Abbey Road jest tutaj kluczowa w przypadku jego pracy za gałkami i sterami studia Abbey Road. No tak, Alan Parsons będzie taką gwiazdą twojego festiwalu, bo to nie tylko jeden koncert idzie, prawda? Znaczy my żeśmy w tej chwili ogłosili dwa dni. W tym roku festiwal Sound Edit po raz 12 będzie się w Łodzi w dniach 22-25 października. Na razie o tym 22 jeszcze nie mówię, ale właściwie też już to dopiliśmy. 23 w piątek w klubie Wytwórnia w absolutnie komfortowych warunkach dźwiękowych wystąpi właśnie Alan Parsons Live Project, a dzień później Mark Almond powróci do nas po kilku latach, kiedy już grał na festiwalu Sound Edit i też to będzie znakomity koncert, co udowodnił w 2013, jeżeli dobrze pamiętam, kiedy był u nas ostatni, kiedy był w ogóle ostatni raz w Polsce. Obaj panowie zagrają jedyny koncert w tym roku w naszym kraju. Mark Almond z nową, bardzo dobrą płytą. To jest w ogóle też bardzo żywiołowy koncert, bardzo też przekrojowy, bo i Tainted Love jest i oczywiście nowe utwory, też pewnie będzie się można ich spodziewać. Co jest interesujące dla fanów muzyki, na gitarze gra Neil X zespołu Zig Sputnik kiedyś, wieloletni zresztą współpracownik Almonda. I mamy oczywiście jeszcze w planach różne inne rzeczy związane z festiwalem Sound Edit, od warsztatów, spotkań, po inne muzyczne ciekawostki. Na razie ogłosiliśmy to, co mogliśmy ogłosić. Sytuacja jest, jak wiadomo, dość trudna na świecie i w branży muzycznej, ale liczymy wszyscy na to, że to minie i że to wszystko się odrodzi i że w jesienią będziemy mogli już spokojnie rozkoszować się dźwiękiem na żywo. No oby, tyle z wielką nadzieją o tegorocznym festiwalu producentów muzycznych Sound Edit w Łodzi. Ale jak Państwo wiedzą, Maciej Werk jest także liderem zespołu Hedone. Ujawniłeś ty nową piosenkę tej grupy. No co tam Dickens mówi o samotności w tym momencie i dlaczego nam teraz mówi? Czy będzie tego więcej? Poczekaj, bo teraz muszę przebrać się w strój artysty, w strój biznesmena. Kultury oczywiście dodam. Co mówi Dickens o samotności? O samotności mówi tyle, że zupełnie inaczej postrzegamy to słowo przez ostatnie 3 tygodnie, a utwór tak naprawdę powstał właściwie w ostatnim momencie, albo też w pierwszych dniach już zamknięcia świata. Udało się Wojtkowi Brendelowi w ostatnim momencie wyjść na łódzkie ulice już puste i zrobić teledysk. Wszystko zupełnie na wariata, ale z premedytacją i też nie ukrywam, że ten moment jakoś tak dał mi dużego kopa do tego, żeby pracować w tej chwili. Jestem już gotowy 3 nowe utwory na płytę zespołu Hedone, które chciałbym, żeby ukazało się w tym roku. Również chciałbym też poinformować słuchaczy Trójki, że pojawi się album z rarytasami, o tym już mówiłem u Tomka Rządy w programie, które ta płyta będzie zawierać 18 niepublikowanych dotychczas utworów lub jakichś takich przedziwnych wersji w przekrojowych z czasów mniej więcej 1993-2020 był właśnie Dickens, What Dickens Ever About Loneliness będzie ostatnim utworem na tej płycie, a zaczyna się wszystko od nagrań demo z roku 1993 i teraz mogę już powiedzieć, że wydawcą tego albumu będzie moja ulubiona polska oficyna God Records. Pozdrawiam serdecznie Michała Wilczyńskiego. No a my pozdrawiamy Ciebie w takim razie i dziękujemy za te informacje. Czekamy na Sound Edit, no i czekamy na dwie płyty Hedony, tak? Tak jest. No i potem jeszcze są jakieś inne pomysły na to, żeby trochę odgrzebać archiwum. Dawno nie wydane, od wielu lat płyty, ale to może porozmawiam o tym, jak będzie okazja. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Zapraszam do słuchania Hedona, zapraszam do siedzenia w domu, zapraszam potem, jak już przestaniemy siedzieć w domu, do Łodzi na festiwal Sound Edit. Ja dziękuję. Jesteśmy zatem umówieni, a dla Państwa na antenie najnowsze wydawnictwo zespołu Hedon, What Dickens is About Loneliness. Trzy nowe piosenki na nową płytę Hedony są już gotowe. Pierwsza z nich ujawniona tydzień temu, to właśnie Państwo słyszeli. Muzyka, słowa, śpiew, instrumenty z małą pomocą przyjaciół Maciej Werk. No zobaczymy, jest nadzieja, że to się ukaże w tym roku. To teraz chwila dla literatury. Otóż nakładem wydawnictwa In Rock ukazała się książka Dla dobra metalu. Historia wytwórni Metal Blade Records, napisana przez jej założyciela i wieloletniego szefa Briana Slagela. A jest o czym pisać, bo w tej firmie zaczynały karierę takie gwiazdy jak Slayer czy Metallica oraz dziesiątki mniej sławnych, a także ważnych metalowych zespołów. Historia Metal Blade Records to również w dużej mierze historia amerykańskiego metalu i całego tamtejszego biznesu muzycznego. A generalnie to jest to taka żywiołowa opowieść o realizacji własnej pasji i tworzenia z niej sposobu na życie. Polska wersja książki wzbogacona została o recenzję najważniejszych płyt wytwórni autorstwa znanych polskich dziennikarzy muzycznych. Książkę można zamawiać online, co się wydaje najlepszym rozwiązaniem obecnie. Mam 3 egzemplarze dla Państwa w prezencie. Gdyby Państwo byli zainteresowani, pewnie będzie losowanie. Proszę o list internetowy z hasłem w temacie maila Dla dobra metalu. Historia Metal Blade Records. No a teraz wracamy do płyt. Tydzień temu prezentowałem Państwu dostępne już na polskim rynku wznowienie 4 ostatnich płyt zespołu Dio. Każdy tytuł został zremasterowany i zawiera bonusową płytę koncertową. Obiecałem powrót do tego wydawnictwa, zatem wracamy do koncertu dołączonego do albumu Angry Machines. What would you say if we did something unplugged right now? That's the same thing I would say. Bullshit. Try this one, Vin. Easy now, we just want you to sing along with us. You've done this before. I mean, hey, the first time we ever played this song with the Sabs was in Chicago. And you did it right, so let's try it again. Just follow me. Just gotta sing the words heaven and hell. Here we go. On and on, it's all your life. Lover. coming to take your soul away. I see some trouble up there. You're not making through another day. There's a big black shape looking up at me, yo. He said, I know where you ought to be. He said, come with me and I'll give you desire. First, you got to burn, burn, burn, burn in fire. Heaven and Hell w koncertowej wersji zespołu Dio. To jest koncertowy dodatek do albumu Angry Machines, wydanego właśnie w nowej i także takiej bonusowej wersji. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Jesteśmy dokładnie w połowie niedzielnego wieczoru z Trójką w domu. Jest 22:30. To teraz z Wielkiej Brytanii zespół z Trójką w tytule. No! No naprawdę? No tak, no ciągle jeszcze tak grają w Wielkiej Brytanii i takie płyty wydają. Ten zespół nazywa się Triple J, a jego ważnym członkiem jest Jeff Rich, który przez 15 lat był perkusistą zespołu Status Quo. Z przyczyn rodzinnych musiał zrezygnować z tej posady, ale zajął się szlachetną działalnością. Do dziś zresztą jeździ po brytyjskich szkołach, uczy młodzież muzyki, prowadzi mistrzowskie kursy gry na perkusji. No a w wolnych chwilach nie zrezygnował z muzyki, prowadzi takie bluesrockowe trio pod nazwą Triple J, które pod koniec marca wydało album Better Days. Momentami bardzo blisko brzmienia Status Quo. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Yeah. Z Wielkiej Brytanii zespół Triple J i nowa płyta Better Days. No a w końcu kto z nas nie marzy o tych lepszych dniach. To teraz, proszę Państwa, hiszpański zespół hardrockowy Kashmir powstał w 1988 roku, aby grać covery Purple i Zeppelinów. Po kilku zmianach w składzie wzmocnił się na tyle, że zaczął tworzyć własne piosenki i wydał dwa albumy z własnym repertuarem. Muzyczne dzieci Purple i Zeppelinów to Kashmir, hardrockowy band z Asturii, czyli z północy Hiszpanii. Zespół już niestety nie istnieje, działał w latach 80. i 90. XX wieku. Jak wspomniałem, wydał dwa albumy, a pod koniec lat 90. nagrał także trzeci album, ale już nie zdążył go wydać, bo w wyniku różnych życiowych komplikacji zakończył działalność. Po 22 latach jeden z hiszpańskich producentów odnalazł te nagrania, odczyścił, posłuchał i stwierdził, że są warte uwagi nawet teraz i wydał to wszystko na płycie zatytułowanej Balance. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Shops, too much in the nations, DAPs on the town. So many fucking UPs, so many clones with a tie. So much of your house, too many hands in the zoom. Hello, boy, but you're the star. Jack's no yamping. So many pretty faces producing landmark brains. Too many imitators with civil 90s minds. A słyszą Państwo, że to nie Anglicy śpiewają, bo to śpiewają Hiszpanie. Hiszpański zespół hardrockowy Kaszmir po 22 latach podarował nam swoje nagrania z niewydanej wtedy płyty Balance. Sympatyczna muzyka, hard times rock and roll to takie przesłanie jakby na współczesne czasy. W tej godzinie na koniec jeszcze Mark Lanegan. All over, yeah. Spike in my hand, baby, baby.